reparteixen el destí abans de nàixer, quin és l'origen, a qui les gràcies, qui és l'arquitecte i el rei del castell, la mort a disgustos, morirà de vell, pell contra pell, el cor sap com fer, presoner no oblida la cara del carceller, sincera amb la vida, de boca explosiva, sentint-se estrangera al desert de la mentira, viu una nostàlgia del passat que no ha superat, una crisi de relat, un punyal clavat, un regust amarg, un dolor ingrat, tristesa no reparada, un rencor innat. A ell no l'enxufaven a l'equip de la ciutat, a ella la insultaven per ser pobre i mal parlar. Males companyies per a pares mal pensats, la xusma selecta d'este carnaval. I el món meu baralles són ells soles ballen, i no poden parar, i no volen parar. Fills del caos i la locura, filles de les males herbes, trens que van descarrilar, ara llancen pegris contra gent i no del vostre altar. Fills del caos i la locura, filles de les males herbes, trens que van descarrilar, ara llancen pegris contra gent i no del vostre altar. No recordava els anys d'agitació on el pamflet li funcionava, ara no fa pamflet, parla ei, d'amor. Ei, ei, ei, ei, atenció, atenció. Bueno, comencem, si us sembla. Se sent? Bé, doncs, comencem, benvinguts tots. L'acte és per la presentació del, com sabeu, del llibre el 15è, del Lancaster 24, es titula. Esperem 3 minuts que acabin de comprar els llibres. Vale, vale, acabeu de comprar, doncs. I posa més. Más cadiras, faltan cadiras. Buenas tardes, estáis sintonizando un nuevo Cor Animal, sábado 1 de abril. Lo que acabáis de escuchar es, en este orden, las voces de Miquel Vallés y de Kim Linares Esteban en esa presentación que hicieron el sábado pasado, 25 de marzo, en el Ágora Juan Andrés Benítez, de un nuevo libro de la colección Historias del Raval, titulado Lancaster 24, historia de una brecha abierta en una ciudad de hormigón. No sé si os lo habíamos dicho, pero la parrilla de contrabanda ha cambiado y el Cor Animal se escucha los sábados en directo de 4 a 5 de la tarde, los lunes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 3 y media de la madrugada, momento en el que seguramente estaréis dormidas. Agradecer a Radio Almaina la remisión de estos programas desde el 88.5 de la FM de Granada, los viernes de 5 a 6 de la tarde. Sin más, os dejamos con esta presentación que irá en parte en catalán, en parte en castellano. Esto es la historia de una ocupación, Lancaster 24, lo que fue el CSO Guernica. Y bueno, las personas que lo presentan hablarán un poco de este proyecto y de cómo ha sido el llegar a este resultado, a este libro. Que lo disfrutéis y hasta la semana que viene. Bé, doncs, dèiem que el llibre aquest, que surt el Lancaster 24, que es titula La història d'una bretxa abierta en una ciutat d'hormigón. És la història d'una ocupació, una ocupació que podríem una mica titllar de, en certa manera de modèlica, per la seva persistència, per el grau de consciència que tenien les persones que van tenir la iniciativa d'ocupar-la i de sostenir-la. I bé, el Quim després explicarà, entrarà més en el llibre. Jo només faig la introducció, que seria dir que bueno, les ciutats sempre han sigut un focus de problemes enormes. És a dir, la gent, la ciutat no és el lloc natural en el sentit d'origen de la gent, dels pobladors del món, en el sentit de que els primers, els segons i els tercers pobladors mai van viure en ciutats. Eren unes organitzacions socials que no existien. Les societats han sigut fruit de la concentració de masses de camperols, de gent del camp, que degut al fenomen de la industrialització i la concentració de masses que havien de servir a la nova burgesia que es creava en el segle XVIII i XIX aquí a Espanya, volien tenir el propòsit d'enriquir-se a través de grans fàbriques. Això que va fer? Va juntar dos problemes en un. No? Per una banda, la crisi del camp del segle XVII i XVIII, en què cada vegada era menys rendible i que per també degut a la importació de molts productes que fins a llavors eren autòctons, per exemple el blat. El blat venia a Catalunya, la major part de blat era de la Segarra, de l'Urgell, però també molta part, perquè érem deficitaris, venia de Castella. Però portar el blat de Castella aquí, degut al transport, era una cosa caríssima i va arribar un moment que es va traspassar el límit i resultava menys costós portar el blat de Crimea i del que ara és Ucraïna, però bueno, eren vaixells un cop carregats, tranquil·lament, amb molt poca tripulació, feien la travessia, es descarregava a Barcelona, que era el lloc de més consum, i sortia més barat que portar-lo de les ciutats al centre de la península. No? Bé, tot això va anar fent que la concentració de la gent es fes en llocs on hi havia poblacions que inclús fins a llavors havien sigut molt agrícoles i convertir-les en grans ciutats. Barcelona, de fet, era una població en què una gran part de la gent vivia del camp, perquè el camp, esclar, el camp era entre Gràcia i Barcelona, era Sant Martí de Provençals, era Sant Andreu, era les Hortes de Sant Bertran, és a dir, tota la part sud del paral·lel, i unes terrasses que hi havia la primera part de Montjuïc, que ara és poble sec. És a dir, que Barcelona, com dic, vivia en bona part de l'agricultura. El mateix Raval, en el que llavors, estic parlant de principis del segle XIX, hi havia 36 convents o monestirs, no hi havia pràcticament vivendes a primers de segle. Eren poquíssimes. Tot el demés també eren conreus. Gent de Barcelona, molta, que anava, traspassava les muralles i de dia anava a treballar els seus horts, perquè eren horts de regadiu. Bé, enmig d'aquesta conflictivitat de la concentració de tanta gent és com neix el problema ràpidament de la vivenda a Barcelona, com la major part de les ciutats. Barcelona, que és una ciutat emmurallada, es troba en què ja no pot créixer més, pot créixer només en vertical. Però què passa? Les cases han sigut fetes i previstes per tenir dos, tres nivells d'habitatges i no es poden carregar més perquè hi ha perill que s'ensorrin. Aleshores, el no poder tirar ni en vertical ni en horitzontal perquè estava saturada la ciutat, doncs la pressió demogràfica és enorme, això provoca una pujada dels lloguers dels pisos enormes i aquesta especulació té una petita baixada durant els anys del naixement de l'Eixample de Barcelona, que esclar, de cop s'aterren les muralles, com el 1856 comença, i s'alliberen els terrenys que hi havia més enllà de les muralles. Fins que això acabarà enllaçant Barcelona amb Gràcia. El fet de que es pugui conquerir tots els territoris de l'Eixample, no obstant, porta a una nova especulació. És l'especulació aquesta vegada en mans de la burgesia. Perquè a l'interior de ciutat, a la Barcelona vella, els que especulaven eren els senyors, els cavallers, els menestrals que tenien uns diners i compraven cases, edificis, però en un grau moderat. Tampoc tenen gent amb tants diners com per comprar, com ara són les grans, les transnacionals. No? Però a l'Eixample, que hi ha uns territoris immensos, és la burgesia que hi ha fet molts diners amb les fàbriques que té a Barcelona, Sabadell, a Terrassa, etc., qui compra terrenys immensos i aixeca edificis enormes. Per exemple, sobretot el Passeig de Gràcia, uns edificis que encara avui són l'admiració. No? Això volia dir inversions tremendes, tremendes on hi va viure també la mateixa burgesia, qui és qui pot comprar o pagar lloguer d'aquests nous pisos. Dic tot això per preparar el terreny i parlar del que passa aquí, a la Ciutat Vella. Ciutat Vella, sí, s'aterren les muralles, però la gent de Ciutat Vella no pot anar a viure. És molt poca la que pot anar a viure a l'Eixample, perquè ja són uns preus diferents. Són pisos molt més grans, a tots hi ha porteria, pràcticament. Llavors tothom a les noves cases hi ha porteria, que feia un paper del porter, una mena de vigilant, de transmissió, de recollir les cartes, netejava, etc. A Ciutat Vella no, la gent es netejava l'escala ella mateixa o no es netejava l'escala. I l'especulació aquesta té una altra davallada quan acaba la Guerra Civil, el 39. Què passa a l'acabar? Dotzenes de milers de famílies que han sigut republicanes han hagut de marxar, ja no podran tornar, i deixen els seus pisos buits. En aquell moment, Barcelona és una delícia perquè es poden trobar pisos abandonats, literalment, alguns amb les portes obertes, és a dir, que van sortir quan en Franco s'acostava cap aquí i veien que si es quedaven anaven a la presó o serien afusellats, i marxen la majoria cap a França. És el gran exili del gener a febrer del 39. Aleshores és un moment boníssim per trobar una casa. Però bé, això dura poc perquè la immigració comença, l'onada més gran d'immigració de la península comença en aquells anys, on gent d'Andalusia, d'Extremadura, de tot Espanya, acostuma a venir cap a Barcelona, on es parlava de que, bueno, hi havia mitjans, els pisos eren baratos, que va durar molt poc, això és clar, perquè de seguida va quedar tot ple, i aquesta immigració fa una altra vegada aquesta quantitat immensa que comencin a pujar, la gent se senta, continua el gran barraquisme iniciat ja a l'exposició del 88, del 29 i arreu de la construcció de les línies de metro a Barcelona, que va provocar també una allau de gent, i torna a pujar, l'encariment dels pisos torna a arrencar aquí. Aquest encariment, què passa? Ja no té aturament, hi ha moments més moderats i tal, però sí que a partir dels anys 70, 80 i 90 això ja comença a tenir unes proporcions enormes. Tenir un pis comença a ser molt car, i s'ajunta una altra cosa, l'atur comença a ser una cosa habitual. Fins a aquests anys, trobar una feina era relativament fàcil a Barcelona, fins al, posem el 2000, una mica abans ja començava a ser problema. Una altra cosa és el que guanyaves, però bé, no, trobar feina no era problema. Jo em recordo de nano que, no sé, vaig anar a un taller a treballar, a Gràcia, treballava allà, vaig entrar al març i a l'arribar a l'abril dic, bueno, a mi les vacances quan em toquen? Dic, no, tu aquest any no tens vacances, si veu 4 dies que treballes aquí, toquen 4 dies. Dic, oh, no, però molt compte, me'n vaig. Jo volia fer les meves vacances, anàvem d'excursió al Pirineu, una colla d'amics, me'n vaig anar, recordo que vaig tornar, no tenia ni ofici ni benefici, i però al cap d'una setmana de tornat ja treballava en un altre taller, o sigui, d'aprenent, o sigui, no... Recordo que no vaig haver de voltar gaire per trobar-ho. Ja dic, una altra cosa eren les pretensions de cadascú, no? El que volia guanyar. Ara, quan la cosa realment es posa molt difícil aquí, és la nostra etapa, l'etapa aquesta sobretot del turisme, quan comença a arribar el turisme aquí, aquests últims 20 o 30 anys, aquests últims 10 han sigut ja d'un grau exponencial enorme, i en els que simultàniament comença la crisi de crisis, n'hi ha hagut moltes, però la del 2008 és sonada, i veritablement la vivenda, l'habitatge comença a ser un luxe. Un pis amb una mica de cara i ulls és un luxe. A Catalunya, vaja, a Barcelona concretament, l'element més car havia sigut abans l'alimentació. I després venia l'habitatge. Després aquests papers, aquests últims 40 anys, això s'inverteix. El que és més car és l'habitatge i sobreviure, trobar el menjar si no tens masses manies, però trobar un menjar digne i bo no és massa car. No és massa car. Ara actualment s'ajunten les dues coses, que l'alimentació és molt cara i els pisos quasi bé impossibles. Bé, i amb això arribem al perquè de l'ocupació. Ell parlarà més del fenomen de les ocupacions i parlarà d'aquesta en concret. Bé, doncs hi passo el micro, el Quim. Bueno, gràcies per estar aquí. Bueno, moltes gràcies a totes, perquè n'hi ha gent que ve de fora del barri. S'agraeix. Doncs bé, jo començaré parlant del 15M, el primer aniversari del 15M. Les persones que hi érem ens en recordem, normalment quan hi havia una manifestació sempre al final hi havia una acció sorpresa. Aquesta acció sorpresa generalment era una ocupació, era alliberar un espai. Doncs després de la mani del 15M, després del primer aniversari, es va alliberar al carrer Lancaster, al costat de les Rambles, aquest edifici. En aquella època era un moment d'il·lusió. N'hi havia gent que es pensava que es podien canviar les coses, no com ara, que tothom és, la cosa està més trista, lluitar sembla més difícil. En aquell moment tu pensaves, igual que en altres èpoques, com els anys 70, que pensaves que la revolució estava a tocar, després es va veure que no, durant el 15M n'hi havia gent que pensava que es podien canviar les coses. Es va veure que era molt més difícil que tot allò, que no es va canviar gairebé res, que seguim com estem o pitjor, ara estem més tristos, pensem que tot és molt, molt difícil, potser estem equivocats i n'hi ha una sortida, o no, o anem a pitjor, però les coses mai estan clares, mai el que penses que està a tocar es pot aconseguir o no. Doncs llavors, un grup de gent amb molta il·lusió va alliberar un espai. La part de baix serà el CSOA Guernica i la part de dalt seran per habitatges. Quines característiques va tenir aquesta ocupació? Doncs normalment, en un principi, les ocupacions a Barcelona eren gent jove, amb ideals anticapitalistes, amb dificultats per tenir un habitatge i que ocupaven. En aquest cas es van afegir un altre factor. No només n'hi havia aquesta gent jove anticapitalista que volia canviar el món, sinó es va juntar amb les famílies que van quedar desnonades davant de la crisi del 2008, i aquesta joventut amb moltes il·lusions i va pensar, ostres, tenim un edifici i que totes aquestes gent desnonades puguin venir aquí a viure. O sigui, es van juntar dues necessitats i dues maneres de fer diferent, que després veurem que va provocar dificultats a l'hora d'ocupació. Més característiques d'aquesta ocupació. Quan van entrar, es van veure que n'hi havia un món completament d'una altra època davant dels seus ulls. Què vull dir? Moltes cases, molta gent d'aquestes cases, moltes famílies havien marxat i havien deixat les seves coses tal qual, com si haguéssim fugit corrent, que n'hi hagués un bombardeig o una invasió de no sé què, i es van trobar un munt de coses d'aquestes famílies. Llavors, algunes d'aquestes persones van veure que això s'havia de guardar, això podia servir d'una memòria dels antics habitants d'aquesta casa. Aquí va començar el que finalment serà aquest treball. O sigui, en aquell moment és quan es va començar a recollir informació de les antigues habitants d'aquesta casa. Més característiques d'aquesta ocupació. N'hi havia persones amb interessos literaris, diguem-ne. N'hi havia gent que els agradava escriure i van començar a fer unes memòries de les seves vivències a les cases. Jo fins fa res creia que aquesta era la primera vegada que hi havia unes memòries d'una ocupació, i no només a Barcelona. Fa poc em vaig assabentar, perquè tenim contactes amb gent de Granada, que a Granada també pensàvem fer una presentació d'un llibre amb les memòries de gent ocupa de Granada, i ens van dir de fer-les plegats. Veritat, no, Miquel? O sigui, és una característica també diferencial de que n'hi ha memòries d'ocupants de Lancaster, que són molt crues però reflexen molt bé la realitat de l'ocupació. Això també me'n recorda de que normalment els moviments més radicals o anticapitalistes o llibertaris, anarquistes, moltes vegades les memòries són orals. Els historiadors ens agrada trobar memòries de treballadors, normalment són treballadors, no treballadores. Quan ja són grans i trobem aquestes memòries i ens agrada veure les seves vivències, no són tan comuns i no són tan fàcils. I llavors el moviment Ocupa sembla que va agafar aquesta manera de fer, de només n'hi havia fins ara memòries orals, i trobant memòries escrites els historiadors ho agraïm. I aquest treball es trobem memòries d'aquestes ocupacions. Quines característiques més trobem amb aquest llibre? Doncs tota la problemàtica de la gentrificació de la zona. D'això parlarem més endavant. Quan hi ha una ocupació entres en un procés administratiu o penal, i per defensar-te les persones com la Sara, una de les principals responsables d'aquest treball, van començar a buscar alternatives i el per què i com estava la situació administrativa penal de l'edifici. I això va ser una búsqueda brutal en els arxius i treballant i anant darrere de les administracions per buscar una solució al problema de l'habitatge. Després parlarem més endavant de tot això. Més característiques. Totes les coses que es van trobar, entre les coses que es van trobar, n'hi havia cartes de persones represaliades durant la Guerra Civil i durant el franquisme. Algunes les hem posades en aquest llibre. Són persones que es veurà que són gairebé analfabetes, però nosaltres hem deixat la carta i l'hem transcrit tal com està, perquè es vegi la por i la misèria com es vivia en aquella època. A veure, més característiques d'aquest llibret. Doncs, com veieu que estem agafant coses molt diferents, aquest llibre es pot dir que és multidisciplinar. N'hi ha memòries, n'hi ha recerca d'arxius, n'hi ha història, la història dels perdedors. És un treball també antropològic. N'hi ha entrevistes. Aquí n'hi ha gent que s'han entrevistat i que vivien pel barri, el Raval Sud. Què més? N'hi ha sociologia i n'hi ha tota la problemàtica de l'habitatge i tota la problemàtica de l'urbanisme, que parlarem més endavant. Què més n'hi ha? Doncs, encara que sembli que totes les problemàtiques i tots els problemes que va haver-hi en una ocupació, que n'hi ha en una ocupació, que no és un niu de roses, que pensa, n'hi ha molta gent que diu, ostres, tu estàs ocupant, no estàs pagant lloguer, però és molt difícil, no és fàcil, és molt complicat. Aquí, en aquest llibre es reflexa, n'hi ha gent que pot pensar, ostres, això és molt dur, no és fàcil. Sí, però en aquest llibre també n'hi ha com una petita necessitat de suport mutu, de pensar que n'hi ha una alternativa en aquest món tan cruel. Llavors, aquesta alternativa i aquesta llum al final del túnel es reflexa cap al final del llibre en la solidaritat i el suport mutu que van tenir les mares de Lancaster. Les mares de Lancaster va ser un grup que es va formar normal, sobretot de persones amb fills, mares amb fills, monoparentals, que van lluitar per obtenir un habitatge digne. La Sara, una de les responsables d'aquest treball, que ara viu fora d'Espanya, doncs va ser una de les que va lluitar perquè aquestes persones acabessin tenint un habitatge digne. Llavors, aquesta petita llum al final del túnel de solidaritat i de suport mutu entre veïnes també es reflexa. Per això dic que estem en un món molt difícil on tenir un habitatge cada vegada és més difícil, però sense la solidaritat i el suport mutu entre les veïnes és molt difícil sortir-ne. I aquesta és una de les formes i poder aguantar el dia a dia. Doncs, què més n'hi ha? Parlem de del problema de l'urbanisme. A veure, viure al Raval Sud és complicat i a més quan estàs en un moment de que et volen fer fora de casa per poder entrar a viure persones d'altres barris amb més capacitat econòmica o per als turistes. Llavors, aquí tinc una reflexió que, a veure, podemos decir sin temor a equivocarnos que en Barcelona asistimos a un barricidio sin precedentes en las zonas humildes, pero céntricas y estratégicas de la ciudad. Para dar cabida a un parque temático turístico basado en playa, lujo, fiestas nocturnas, arte y cultura elitista y cimentado exclusivamente sobre patrimonio burgués y religioso, ha sido necesario un desplazamiento de población autóctona, de extracción obrera y popular, mediante la aplicación de múltiples planes urbanísticos que conllevan la inflación de precios y alquileres y poco a poco la transformación de la ciudad y de su historia. No tendría que ser necesario recordar que no solo las grandes obras monumentales merecen la protección como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también aquellas que, propias de las clases más empobrecidas, ejemplifican las preocupaciones sociales, culturales, políticas, arquitectónicas y urbanísticas de una época y su contexto. Así que no solo hemos visto un doloroso desarraigo de una parte de la población de menores recursos, sino también cómo se les sustraía su patrimonio histórico y su memoria como clase obrera. El número 24 de la calle Lancaster y la zona en la cual se encuentra presenta todas las características de estos procesos de gentrificación, especulación y desmemoria. El que pasa a Lancaster es un ejemplo del que está pasando en la ciudad vella. Llavors, quins són els culpables de tot aquest procés de gentrificació? A Barcelona, la Sara va començar a fer un treball d'arxiu impressionant que nosaltres, el col·lectiu d'Històries del Raval, vam poder aglutinar i posar-ho d'una forma més llegible, que no fos tant com una tesi doctoral. Va ser no va ser fàcil perquè per nosaltres, per les Històries del Raval, el que s'intenta és que un llibre sigui amè, que sigui llegible. O sigui, no intentem fer academicisme. O sigui, mil cites, que sigui difícil la lectura, nosaltres intentem que sigui amè per tothom. Llavors, portar tot múltiples cites i coses d'arxiu al final d'aquest llibre, doncs va ser una tasca àrdua, que aquí està la Carolina, em va ajudar molt. Vam estar treballant molt perquè sigui llegible. No sé si ho hem aconseguit. Tota la resta del llibre és fàcil de llegir. Al final és més àrdua. Però si voleu saber com funciona l'administració a Barcelona, és important que llegiu l'última part del llibre. Doncs, la ciutat de Barcelona està ple de tècnics i d'empreses público-privades, sobretot a partir quan s'estava treballant per les Olimpíades del 92. Els responsables polítics principals de tota aquesta marca Barcelona i tota aquesta gentrificació és el PSC i després els altres partits amb Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana. Totes les per a legalitats o il·legalitats o totes les problemàtiques urbanístiques estan explicades en aquest llibre, amb les empreses, explicat la història de les empreses, el nom i cognoms d'alguns dels responsables polítics i tècnics de tot el que s'ha fet a la zona sud del Raval. N'hi ha noms de polítics i noms d'empresaris o advocats molt coneguts per tots. Per exemple, Joan Clos, que va estar al districte aquí de Ciutat Vella, que va ser alcalde de la ciutat, tinent d'alcalde, alcalde durant molts anys, actualment és el president d'un dels lobbies més importants de les immobiliàries de tot l'estat espanyol, no només de Barcelona. Miquel Roca, un dels pares de la Constitució, un home que ha fet i sap tot, és el president d'una de les associacions implicats en la compra-venda d'immobles al carrer Lancaster. N'hi ha gent d'Esquerra Republicana i de Convergència i amb càrrecs de la Generalitat implicats en la compra-venda d'habitatges de dudosa legalitat al carrer Lancaster. Tot està explicat aquí. Si voleu saber més, doncs ho podeu llegir. Vale, a tota aquesta història del carrer Lancaster, a les mares de Lancaster, aquí n'hi ha una persona que surt al llibre. Surt al llibre com el senyor José, explicant com sembla que puguis fer un recorregut pel barri on t'explica que hi havia els números de la zona del Raval Sud. És que t'imbueixes en un viatge en el temps gràcies al senyor José del llibre, el Pepe que està aquí. Si n'hi ha alguna persona més que vol parlar del que va significar Lancaster 24 per ella, o té aquest micro perquè la Lupe ens està gravant. Hola, soy Josep, del libro. Mira, yo solamente veo, lo han contado muy bien, pero esto de la calle Lancaster es, como él ha dicho, el barricidio más grande que se ha conseguido, porque se ha borrado la historia de la calle y de esta parte del Raval Sur, se ha borrado toda la historia. Yo llevo viviendo en esta calle 70 años y ha desaparecido todo, pero no solamente vecinos, han desaparecido locales, paredes, todo. Yo os digo una cosa, si queréis saber algo de la historia reciente de la calle Lancaster, no una cosa histórica, de filosófica, no, real, vivida por mí, preguntadme que os contestaré con mucho gusto. Solamente que hay alguna persona de aquí del barrio que me ha dicho qué diferencia hay entre Raval Norte y Raval Sur, porque al fin de cuentas es la misma gente del barrio, la gentrificación viene de allí y viene de aquí, la gente que vive o mal vive, viven allí y viven aquí. Quiero decirte, cuando se habla de Raval Norte y Raval Sur, ¿qué diferencia hay? ¿Alguien lo puede explicar eso? Yo creo que es abismal, desde el punto de vista sociológico, familiar, modo como viven las familias, y especulativo, histórico, todo. Por ejemplo, más llanamente, desglosando la cosa, ya cuando se crearon el Raval, cuando se organizó el barrio, las casas del Raval Sur son de una construcción mucho más endeble, son calles mucho más estrechas, más sucias, por más que, y por lo tanto, ¿esto qué atrae? Pues, entonces, ¿qué condiciona esto? Los alquileres, evidentemente. Si la estructura de un piso es de que de altura mide 2,30 m o 40 m, está hecho de paredes de barro, de piedra, en vez de sillares, habitaciones un poco más grandes, ventiladas y una calle más ancha, pues naturalmente que los alquileres van a ser distintos. Si los alquileres son más caros, esto está al alcance ya de una tipología de personas. Esto evidente. Esto configura un tipo de sociedad de una clase más, algo más elevada económicamente que la de las casas precarias, ¿no? El Raval Norte, más o menos el mantenimiento de los edificios ha seguido siempre haciéndose. Y en el Raval Sur me parece que es obvio que las casas a veces se dejan degradar a un grado que luego les permite a la administración decir, como esto no tiene solución, lo vamos a derribar. ¿Eh? Que es lo que pasó con toda la rambla del Raval, que ahora la vemos muy bonita, pero claro, no olvidemos que allí vivían 800 familias, ¿eh? Que estas familias casi todas eran de alquiler y por lo tanto no recibieron prácticamente ninguna indemnización. Fueron solo indemnizados los propietarios de las casas, pero la mayor parte era gente de alquiler. Esto era Raval Sur, todo esto. Es decir, podríamos seguir con muchas consideraciones entre lo que es el Raval Sur y el Raval Norte, ¿no? Sí, bueno, al chino. Normalment se'n diu xino a tot el districte 5è, tot el Raval, però el xino més antic és la zona més propera al port, que és el Raval Sur, o la zona on normalment hi havia, doncs, els mariners, les prostitutes, el joc, la luxúria, tot les drogues, i amb les característiques que ha dit el Miquel. Fisiològicament, o sigui, és a partir d'aquí, si hi hagués un carrer més gran, a partir d'aquí és el Raval Nord i a partir d'aquí Raval Sud, això no existeix. No, això no és així. També el llibre s'explica molt anecdotàriament, perquè no es pot incidir molt, que al Raval Nord va haver-hi una especulació a partir del 92 més gran que al Raval Sud. Els preus dels habitatges es van encarir, les transformacions van ser més profundes, la gentrificació va ser molt més bèstia. Això no vol dir que no vulguin fer-ho al Raval Sud, no, però que es va aconseguir més d'una manera més profunda al Raval Nord que al Raval Sud. Barcelona antigament, fins al segle XVIII, o sigui el 1770-80, era una ciutat que l'administració era com la d'un poble gran. Però a partir d'aquell moment, que és quan comença la immigració, les primeres onades d'immigració del camp de Catalunya cap a la ciutat, perquè aquí començava a haver-hi la indústria tèxtil més artesana, sobretot al barri de Sant Pere, no encara al Raval, les autoritats es donen compte que, ui, que aquí passaran coses, que ve molta gent de fora i que Barcelona s'està convertint en un refugi, diuen, de possibles lladres i malfactors. No? I Barcelona va ser dividida en 5 quartels, llamaven, ara en diríem districtes, en aquell moment no existia la paraula districte. Barcelona està dividida en 5. Aquest era el quartel tercer, el Raval junt amb una part de amb la Barceloneta. Vale. I llavors, aquest quartel va ser dividit en barris. I és quan el Raval va començar a dir-se el barri del Raval. Però el nom de Raval, en principi, s'atribuïa només carrer a la banda també sud, a la banda pobra. I quan es deia Raval es referia a la gent més pobre pràcticament de Barcelona. El Raval i la Barceloneta, que era un barri de pescadors, però pescadors que era la mà d'obra. A cada barca hi havia un que era l'encarregat o el capatàs o el propietari, que aquest dia no era tan pobre o gens. Vull dir que sempre, ja de molt antigament, sí que entre el nord i el sud hi ha hagut una diferències notables. Al sud van transformar i van destrossar crear la rambla del Raval. O sigui, que s'ha intentat, no estem dient que no, però no els canvis no tenen la profunditat de quan van posar sobretot el MNAC, les facultats de geografia i història, etc. ¿A quién se le va a ocurrir ponerle a todo el distrito ponerle el Raval? Porque la verdad es que a mí me desagrada, me pongo fermo cuando lo digo. Bueno, la paraula Raval existeix a moltes ciutats. Arrabal, que la paraula exacta és Arrabal, que és una paraula àrab, és les afores de les ciutats, senzillament. són les afores. Per què aquest barri estava a les afores? I sabeu que a la Barcelona acabava les Rambles, venint cap aquí. Des de la plaça Catalunya fins a les Drassanes hi havia una muralla, a part d'aquesta que hi ha al paral·lel, al tros de baix, hi havia una muralla antiga a la vorera de la banda del Pi, de la banda del que anava sobre el que són les fatxades de cases actuals. En l'aparcament que hi ha a la plaça aquesta davant del Teatre Comèdia, com se diu, la plaça Pitarra, no sé com se diu, allà, una mica avall de les Rambles, davant de l'Arc del Teatre, plaça del Teatre, allà, si mireu, no cal ni baixar-hi, i allà hi ha una rampa que baixa un pàrquing, a la banda d'allà, darrere, al costat de l'estàtua. Si mireu des de dalt, es veu tot un tros de muralla perfectament, perquè el nivell era una mica més baix abans, les ciutats a base de runes i runes va aixecant una damunt de l'altra, no? El nivell era més baix, i allà hi ha un tros de la muralla que anava, que ja us dic jo, des de la plaça Catalunya, que empalmava amb les torres de Canaletes, fins a la muralla de mar que venia pel passeig de Colón, el que ara és el passeig de Colón. Tot això, allà acabava Barcelona, i això era el Raval de Barcelona, la Raval, les afores, d'aquí ve el nom. Perquè se li va treure la A o es va perdre, perquè tothom ve el Raval, el Raval, bueno, no sona aquesta primera A, no? Però el nom ve d'aquí, que això era ja les afores. Perdona, no sé si esto es lo que me refería yo. ¿A quién se le va a ocurrir quedarlo como nombre fijo al barrio? Porque a nosotros, a los vecinos, siempre lo hemos conocido como el Distrito Quinto, nunca los hemos conocido como el Raval. El Raval se viene sintiendo desde hace unos 20, 25 años, 30, y el Raval para mí es denigrante. Esto es el modernismo del alcalde Clos. El alcalde Clos insistió en que él decía que esto dignificaría el nombre, que así como existía Gracia, la Enxample, Poblenou, esto y empezaron a aparecer por todas partes, en las guías de Barcelona y en el Raval, la Rambla del Raval, etc. Es va fer molta propaganda en que això era el Raval, i bueno, les coses, doncs mira, usos i costumbres s'encomanen, i així ha sigut. Però va ser en l'etapa del Clos, que és el que va iniciar, bueno, va començar encara el seu anterior, aquell, no recordo com se diu, aquell més alt. No, más tarde. No, aquell alt... No, más tarde. L'Hereu. És posterior l'Hereu. Doncs entre el Clos i entre l'Hereu i el Clos són els que van llançar la promoció Raval. I el Clos és la figura del que va aconseguir les subvencions dels fons europeus, que van pagar tot l'enrunament i la factura de la nova Rambla del Raval. Sí, sí. Para los vecinos siempre ha sido el distrito. Sí, pero al revés, los periodistas sobre todo siempre han denigrado el Distrito Quinto. El Distrito Quinto es donde sucedían las cosas peores de Barcelona. Si miramos sobre todo la Vanguardia, es que incluso hubo una época, unos años, que aparecía noticias del Distrito Quinto. Bueno, aquello era una mortalidad, allí había... Era como la revista El Caso, ¿no? Que durante unos años, El Caso fue una revista que la fundó un ex jefe de policía cuando se jubiló, Enrique Rubio, que tenía además un programa de radio. Enrique Rubio también decía que había que sanear el Distrito Quinto. Y el Distrito Quinto pasó a ser este nombre, bueno, denigrado, denestado, de todo. Y la sustitución fue relegar el nombre de Distrito Quinto i passar a dir-se'n del barri del Raval, segons ell, per dignificar-lo. Que està dintre de tot aquest procés de gentrificació i de la marca Barcelona. Sí, perquè és que totes les guies, agafeu guies en francès, en anglès, que són traduccions les unes de les altres, tot surt sempre El Raval. O sigui, així com hi ha la Barceloneta, hi ha Gràcia, hi ha el Raval. Ara ja està consagrat i... Hola, bueno, ara compraré el llibre. Què anava a dir? Quan va ser el desallotjament, no hi havia el boom aquest que hi ha hagut dels sindicats d'habitatge. Llavors, re, una miqueta... quina estratègia una mica, com us veu organitzar i tot això, perquè sí que estava la pa molt i tot això, no sé si, bueno, a millor està lliure, no sé, bueno, si expliques una miqueta o... A veure, jo vaig conèixer, jo no soc d'aquest barri, jo vaig conèixer Lancaster gràcies a l'Elsa que està a Argentina, si no també seria aquí, i vaig anar... dos cops, va ser l'última època, perquè jo no vaig arribar fins aquí el dia de la manifestació en final feliç, com es feia a l'època del 15M. Llavors, jo vaig conèixer tota la problemàtica de Lancaster ja quan estava el tema de les madres Lancaster. Sí. I si n'hi ha aquí una persona que ho pot t'explicar millor, potser és l'Iñaki. No? Bueno, la història de Lancaster és que té moltes històries i va ser molt dura i molt extrema en un sentit i en un altre. Des del primer moment de l'ocupació, bueno, amb molta bona voluntat, moltes ganes i cridar a la gent per donar suport. Però dins de l'ocupació va passar de tot. El llibre s'explica una mica. Amb una violència extrema, moltes agressions, i sempre cridaven al barri a que hi anessin, però clar, deies, hòstia, com em fico a dins quan m'estic jugant la vida, no? I a més no conec exactament quina és la situació. Sempre era Sara la persona de relació. El que passa és que, bueno, per exemple, el llibre explica l'estratègia de respondre a aquesta violència va ser que es quedessin les dones, només les mares, i va funcionar, perquè hi havia uns tios que sabien de la vida més que tots nosaltres i en una situació molt extrema. O sigui, la història de Lancaster, com donar reaccionar fins a situacions extremes per part de la gent que estava dins va ser exemplar. Jo avui la miro amb... amb un aprenentatge, no? Després sempre vam voler fer un centre social del barri que mai es va aconseguir, mai va funcionar, perquè la gent estava amb altres històries, també és cert que aquella zona no hi havia massa reacció. Però després en el procés de gentrificació i de lluita van passar un munt de coses, pues, qui no recorda MK Premium, va ser la gran primera, no? La bèstia... la família d'Agmet i Rita, no? Els últims que estaven a, no recordo el número, de Lancaster, tots vam anar, bueno, la vergonya de viure en aquells pisos, que era inhabitable, i allà estaven. Bueno, la resposta de l'Ajuntament, el que ha passat després, però en principi una zona on, quan deies la reacció, va haver-hi un munt de reacció i va ser sobretot els veïns i veïnes, cosa que és molt important perquè no s'esperava, era gent que tampoc estava acostumada a organitzar-se. Bueno, el José, el Pepe, també va amb el PAC de la Faucia, també s'ha de parlar de la Faucia, que té molt a veure, no? I la Faucia, pues, que va organitzar l'Associació de Dones Marroquines, que ara està fent el Ramadà i fa el menjar pels xavals del carrer. Vull dir, es van organitzar amb les noves realitats del barri. Per mi això és central. Com sempre les zones tan explotades, on viu gent molt explotada, acaben resistint i organitzant-se. Amb la gent que està allà i la que ve de fora. No? I en aquest sentit, la Faucia per mi és un, no? És un cas exemplar com a dona i ells com a parella. I el cas d'Agmet i Rita, o sigui, la lluita en contra de les grans bèsties, no? Els grans propietaris que consideren que això és seu i que poden fer qualsevol cosa. I després, clar, que les dones aconseguessin un pis de protecció oficial pràcticament totes, hòstia, no és tan normal. Ningú ens ho esperava, no pensava, hòstia, aquí la Montse, bueno, totes les dones, no, la família gitana, la total que per mi l'aprenentatge de Lancaster és molt important en el sentit de com una lluita s'autoorganitza amb totes les dificultats, va donant solucions amb els seus propis esforços, comptant sempre amb un suport, però el central va ser el que va fer la pròpia gent, i funciona. I funciona davant d'un pla que es carregava tota la zona, i de fet se l'ha carregat, no? Amb tota la memòria que portava a sobre, que a més es recupera aquesta memòria, i amb una solució més o menys digna per gran part de la gent, que no acostuma a passar així. Normalment la gent afectada es busca la vida com pot i ja està. En aquest cas, bueno, tu has dit solidaritat i suport mutu, no? Aleshores, el llibre descobreix això, perquè a més va ser una història que, com va ser tan particular, no va ser molt compartida per molta gent, no? Lancaster era... Sí, bueno... Sí, exacte. Bueno, i Carrer de l'Om... Bueno, tot el cercle, Art del Teatre... també l'associació de veïns que hi ha per allà, que té l'Useu, en fi, un bueno, Raval 200%, no? Que diem nosaltres, és la gent de sempre. Per això jo vull felicitar el llibre en aquest sentit, al José que hagi vingut, i recuperar aquestes memòries anònimes, no? Com és el teu cas, de gent que ha viscut, que ha nascut al barri, que ha lluitat pel barri i que mai sortirà massa... amb massa visibilitat, però gràcies a aquesta gent pues, a reconstruir aquest teixit social, no? Aquesta organització, aquesta relació. I gràcies, per exemple, ho esteu fent amb el Ramadam, amb nosaltres, jo ho sé perquè ens demana sempre els estis de cuina per un mes sencer tot el que tenim, les olles, els focs i tal. Vull dir, una cosa activa que ara està treballant, per exemple, amb els xavals del carrer, que ningú vol treballar amb ells perquè són... un altre cop el pitjor del món, no? I són gent que, clar, on pot estar, on pot viure, doncs el Raval, i que aquí també l'Aura té alguna cosa a veure això. O sigui que aquest teixit veïnal de el que es considera el pitjor de la ciutat, doncs fa meravelles. Jo això és el que vull remarcar i felicitar, no? Perquè això és perquè ho està gravant Ràdio Contrabanda, eh? I ho passaran, o sigui, per gravar. Bueno, esteu tots convidats a l'estat del Ramadà a les 7 a l'Associació de Dones Marroquines al carrer Sant Oleguer 9. Tot el que voleu, podeu passar per allà. Voleu... Si voleu dir alguna pregunta o coses o comentar... O tot. No, jo volia incidir en el tema de que la resposta de, exactament a la pregunta està al llibre. Llavors t'explica tot el procés. Per aconseguir uns pisos socials a Barcelona no és suficient anar anar als polítics de torn del districte i els dius, si us plau, sóc pobre, em pots donar un pis social? No. Doncs va ser una lluita molt bèstia d'organització dels carrers i de les veïnes amb el recolzament del local, de gent de la resta del Raval, la Òria també, la Sara, la Olga, que ha hagut d'anar i no ha pogut explicar, el Paco també, són persones que van lluitar molt, també la PA estava allà darrere, es va haver d'ocupar la seu del districte, o sigui, van fer moltíssimes accions, festes alternatives per aconseguir que les mares de Lancaster tinguessin un habitatge social per a ells i per als seus nens i nenes. No es va aconseguir el Raval mateix, es va aconseguir el districte. Una persona era del Guinardó, que vaig conèixer, una antiga treballadora d'un forn de pa, va demanar tornar al Guinardó i està un habitatge social al Guinardó, ho va aconseguir. Sí, n'hi ha esperança. Bueno, sí, n'hi ha esperança per algunes persones, per això dic, o sigui, estem fatal, però si no és solidaritat, suport mutu, i segueixes lluitant, i lluites fort i fas coses que com ocupar coses, si no n'hi ha alternativa. Si voleu dir alguna cosa més. Bueno, si voleu saber alguna cosa del carrer Lancaster, pregunteu. De la bodega Bohemia, de la ensaimada Majorica, de tota la gent de Barcelona, és un carrer que va estar tota Barcelona. La bodega Bohemia és molt coneguda. Pregunto alguna cosa, si voleu saber. N'hi havia 40, la Sexta Flota també. El carrer Lancaster té 20 números i n'hi havia 10 bars, 10 o 15. Així que té història. N'hi havia de tot. Si hi ha res més, doncs, escolta, farem el vermut, qui vulgui, no? I moltes gràcies per estar tots aquí i ens tornarem a veure. Adéu-siau. Gràcies. Estem en una emissió en directe. Som en una emissió en directe a l'Àgora Juan Andrés Benítez. El micro estava apagat i per tant no sonava. Llavors hem sentit aquí les paraules del Quim i del Miquel Vallès presentant el número 15 d'aquesta col·lecció d'històries del Raval, titulat Lancaster 24, història d'una bretxa abierta en una ciutat d'hormigón. Penjarem la gravació a Contrabanda FM. Los medios le ponen ajo, sazón a la información, preparando puro racismo para toda la nación que no cacha y macha alicha, nalicha, yapacha, ashacha, chinaya, ñukanchicha, takuna y mashach, vidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, no detienen esta lucha por la libertad. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Kuna tu kuya hatari kapari makipura rispa usasumi ali yuya itatuk yachishun imata shina grishun kaika yakimari yakiman yakurkanchi shuk yashina kanchi shuk yuya ya shuk sumuya shuk maki yor kumanda samuskanchi misu yuya ita urma chispa katishumi urgencia milicia cultural estrategia cosmopolítica comunitaria originaria nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia. En paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Bum, bum, bum, bum. Caipimi, rigurín y masata shinarín. Canguna de ya chachinga pa tu cuya ya caspa usharín. Gulpita anda la cuisca canchi. Canguna mariku chingapa tu cuya el jatari kami canchi. Canguna ta anchu chingapa. Kikin bakunga bi mukuta yarin gichi. Karun manda rikuspa chuchuspa galpan gichi. Punda manda makana hunchi. Shinakaspa kamisha na canchi. Kunanga jatari shunchi. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Tata no juicio un caparinga barro no pura que hay picanchi. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir, a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz, convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente los hechos suscitados, pero por su resistencia sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados. Ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio fomentando unidad. No existen momentos de ocio. Cosechamos esperamos lo anhelado, esperando el solsticio. Gracias, cultura guerrera, por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi. Somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo.